Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest środa, 22 listopada, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem finansowania metody in vitro z budżetu. Propozycja zmian traktatowych w Unii Europejskiej jest niebezpieczna dla Polski, mówi tak minister od spraw unijnych. Praworządność w Hiszpanii będzie tematem popołudniowej debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W Sejmie ruszyły prace nad obywatelskim projektem finansowania metody in vitro z budżetu państwa. Na sali obrad trwa właśnie debata w tej sprawie, a przysłuchuje się jej nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj ponownie. Witam. Powiedz, jakie argumenty słychać na sali sejmowej? Przywracamy prawo do szczęścia, jakim jest posiadanie dziecka. Tak mówiła w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Przypomniała, że pod ustawą podpisało się 500 000 Polaków. To wyjątkowo ważny dzień, kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla in vitro. Obiecywaliśmy, że prędzej czy później ta ustawa wejdzie w życie. I dzisiaj to robimy. Na niedociągnięcia w projekcie ustawy zwracała z kolei uwagę posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko. Podkreśliła, że program finansowania in vitro będzie opracowywał minister zdrowia, ale nie określono na jakich zasadach. Ten program nie musi być przez ministra zdrowia konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Również ten program nie musi wynikać z analiz map potrzeb zdrowotnych. Nie musi być konsultowany przez Radę Przejrzystości. Minister zdrowia nie musi zasięgać opinii specjalistów w danej dziedzinie. PiS rekomenduje dalsze prace nad ustawą w odpowiedniej komisji sejmowej. Ustawa obywatelska przewiduje przeznaczanie na metodę in vitro co najmniej 500 000 000 złotych rocznie z budżetu państwa. W tej chwili trwa nadal debata na temat tego projektu obywatelskiego. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że propozycja zmian traktatowych we wspólnocie jest niebezpieczna dla Polski. Jak mówił w programie trzecim Polskiego Radia, to są najdalej idące zmiany we wspólnocie od lat 50. Wcześniejsze zmiany traktatowe przesuwały niektóre kompetencje państw na rzecz Unii, a tutaj jeszcze dodatkowo mamy obniżenie progu podejmowania decyzji w niemal wszystkich dziedzinach, podkreślał Szymon Szynkowski-Welsenk. Unia Europejska, która będzie przegłosowywać innych, na przykład w sprawie wieloletnich ram finansowych, gdzie dzisiaj jest potrzebna jednomyślność, a będzie wystarczyła zwykła większość, to będzie Unia, w której część państw nie będzie się czuła jak u siebie w domu. Unia, która wobec zagrożenia na wschodzie będzie reagowała z Brukseli na to, jak jest realizowane zabezpieczenie granicy, bo ochrona granic ma również wejść w sferę kompetencji dzielonych, czyli Unia będzie mogła je wykonywać. Może okazać się, że lewicowo-liberalne elity, politycy zdecydują, że mur nie jest właściwym środkiem ochrony zapora polskiej granicy. W południe w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad projektem zmian unijnych traktatów. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa wspólnoty popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część chadeków. Główne zmiany likwidują zasady jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i podatki. Praworządność w Hiszpanii będzie tematem popołudniowej debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Chodzi o pakt o amnestii zawarty między premierem Pedro Sanchezem a katalońskimi separatystami. Hiszpańska amnestia ma swój kontekst polityczno-prawny. Z jednej strony gwarantuje ona premierowi Sanchezowi zabezpieczenie większości w parlamencie i możliwość kontynuowania rządów lewicowej koalicji. Natomiast w świetle prawnym, zdaniem krytyków działań hiszpańskiego rządu, ugoda zagraża niezależności sędziów. Ustawa o amnestii wywołała masowe protesty w całej Hiszpanii. W miniony weekend w Madrycie manifestowało około 1 000 000 osób, w tym liderzy opozycji. Amnestia obejmie około 400 osób zaangażowanych w kataloński proces secesji w 2017 roku. Wówczas odbyło się referendum niepodległościowe, a lokalny parlament ogłosił deklarację utworzenia Republiki Katalonii. W odpowiedzi Madryt zawiesił katalońską autonomię, odwołał tamtejszy rząd i rozwiązał parlament. Następnie rozpoczęły się zatrzymania i procesy sądowe katalońskich polityków. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Polskim Radiu odbywa się ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych. Kierowane jest ono do twórców i dziennikarzy, którzy pragną doskonalić swój warsztat. Reportażyści z całej Polski dyskutują o trudnej sztuce, jaką jest reportaż radiowy. Michał Kwiatkowski, Radio Wrocław. Reportaż to malowanie dźwiękiem ludzkich emocji, ale i też prawdy, nie uciekanie od tej prawdy i pokazywanie ważnych, często przemilczanych historii, a może też historii, które wydawać by się mogło są powszechnie znane. Należy te tematy ukazać z trochę innej, interesującej, intrygującej strony. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Tutaj na warsztatach też padło takie określenie, które bardzo mi się spodobało, że to jest taki film dla niewidomych, więc musimy tak zbudować naszą opowieść, żeby ona wciągała, żeby była interesująca i żeby była też prawdziwa. W trakcie seminarium przesłuchiwane i omawiane są finałowe prace konkursu Melchiory 2023, konkursu Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi jutro wieczorem podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No zdecydowanie w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy wczoraj, dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe, umiarkowane na południu i na południowym wschodzie, duże tam czasem słaby śnieg. Również na wybrzeżu miejscami zachmurzenie duże z przelotnym deszczem, deszczem ze śniegiem i samym śniegiem. Ale za to dzisiaj mroźno, minus 5 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, plus 2 lokalnie na zachodzie i na północnym zachodzie, maksymalnie 3-4 stopnie ciepła nad morzem. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W tej chwili ciśnienie powinno wynosić 1015 hektopaskali, będzie nieznacznie wahać, a pod wieczór zacznie szybko spadać. Ale my dzisiaj o Państwa ciśnienie postaramy się zadbać należycie. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Będziemy mówić o spektaklu, o musicalu Tick, Tick, Boom. To w Teatrze Muzycznym Roma. Opowiemy też o filmie Karate Kid 2. Ktoś powie zaraz, zaraz, przecież był już taki film. No więc doczekamy się remake'u, kto w nim wystąpi i czego będzie, o czym będzie opowiadać Karate Kid 2. Też na pewno Państwu dzisiaj opowiemy. Serdecznie zapraszam. Tu Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Twój czas, weź gaz, twój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Twój czas, weź gaz, twój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Twój czas, weź garść, twój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Tu trójka do trzeciej. Teraz naszym gościem jest dziennikarz filmowy Dawid Muszyński. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, witam. Panie Dawidzie, muszę panu powiedzieć, że kiedy usłyszałem, że będziemy rozmawiali o tym filmie i właściwie również opowiadamy o całej historii poprzednich filmów, to strasznie się ucieszyłem. A to dlatego, że dla mnie ten film, który jest prapoczątkiem, stoi na równi z Kevinem samym w domu. Zgadza się pan ze mną? A, oczywiście, mówię o takim sentymentalnym podejściu. Nie, no oczywiście, że tak, jest to jeden z moim zdaniem z lepszych filmów w ogóle sportowych, a oczywiście mówimy o Karate Kid, bo tutaj tak nasi słuchacze mogą się zastanawiać, o czym ci goście rozmawiają. No to Karate Kid wraca i to nie tak jak poprzednio w 2010 z Jackie Chanem, tylko twórcy, patrząc na to, jak wielkim sukcesem jest serial Cobra Kai, zrobiony kiedyś przez YouTube'a, a później przejęty przez Netflixa, postanowili połączyć to wszystko i Karate Kid z 1984 roku, Boże, to prawie będzie 40 lat temu, który powstał z Ralphem Macchiano, zostanie połączony z tym Karate Kidem z 2010 roku z Jackie Chanem. I panowie połączą siły, stworzą nową część. A co jest z niej takiego elektryzującego? Proszę państwa, każdy z nas może w tym filmie zagrać, ponieważ panowie ogłosili globalny casting na nowego Karate Kida. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, znaczy, może podkreślmy jedną rzecz. Jackie Chan, to wiadomo. No będzie Daniel LaRusso, tak? Czyli ten aktor, którego znamy z tych pierwotnych, znaczy ta postać, którą znamy z pierwotnych części, więc tak jak pan powiedział, połączenie. No i z Cobra Kai. I z Cobra Kai, natomiast no niestety pana Miyagi, czyli odtwórcę tego aktora, który wcielił się w pana Miyagi, pierwotnie nie zobaczymy, on niestety już nie żyje. A wielka strata, bo to bardzo charakterystyczna i ciekawa postać była. Tak, i dlatego wydaje mi się, że twórcy postanowili zatrudnić Jackie Chana, który ma podobny vibe, podobny charakter do oryginalnego Sansaya Miyagi. No i połączy, że tak powiem, dwa światy, no bo cały czas wszyscy się zastanawiali, czy ten Karate Kid z 2010 roku z Jaden Smithem, czyli synem Willa Smitha, to czy on jest kanoniczny, czy niekanoniczny, czy to jest reboot, co to jest? No i okazuje się, że to będzie po prostu, dzieje się wszystko w jednym świecie, te filmy mogą być połączone. A Karate Kid, przypomnę, to nie jest jeden film, to jest cała seria. W pewnym momencie nawet Daniel został zastąpiony przez inną podopieczną w tej serii, która może się jeszcze pojawi w finałowym sezonie Cobra Kai. Tutaj cały czas czekamy na to, jak to będzie się rozwijało. No i też pytanie wszystkich widzów jest takie, czy to, co się wydarzyło w Cobra Kai, też jest kanoniczne i zostanie ujęte w tym filmie pełnometrażowym nowym, czy to będzie taki reset i będziemy udawali, że tych wszystkich wydarzeń nie było. Okej. Okay. No ja to jestem szalenie ciekawy, czy przede wszystkim dwójka będzie nawiązywała do tej dwójki z 86 roku, a przypomnę, że chodziło o to, że mistrz Miyagi wraca na Okinawę, żeby pożegnać umierającego ojca, no i tam cała ta historia. Czy my coś wiemy o fabule tej drugiej części? Na razie nic nie wiemy. Panowie dopiero wczoraj w wspólnym wideo zapowiedzieli, że ten film powstanie oraz zapowiedzieli, że łączą siły i że będzie ten casting. Moim zdaniem nie mamy się tutaj spodziewać remake'u drugiej części. Moim zdaniem to będzie zupełnie nowa historia, która będzie właśnie łączyła te oryginalne filmy kinowe z takim troszkę lżejszym podejściem do tematu sportowego, jaki widzieliśmy w serialu, bo to po prostu zdało egzamin. Ludzie znowu zakochali się w tej serii, ona odżyła. Z tego co wiem, to na serwisach streamingowych znowu zaczęła robić jakieś kosmiczne liczby, ponieważ młodsza generacja, która w 84 nawet nie była w planach rodziców, postanowiła zgłębić temat, o co chodzi, skąd są te postacie w Cobra Kai. I zaczęli to wszystko oglądać, co wywołało na tyle dużo zamieszania i tyle dużo ruchu finansowego w portfelach producentów, że postanowili kontynuować i dać nam połączenie tej wersji z 84 z tą wersją z 2010. Dobrze, panie Dawidzie, to jeszcze ostatnie moje pytanie. Gdzie się zgłaszać, jeżeli marzy mi się, żeby wystąpić w Karate Kid 2? Bo może powalczę trochę z formą. Jeśli chodzi właśnie o media społecznościowe, bo tak, teraz komunikujemy się, jak rozumiem, z młodszą generacją widzów, to na koncie TikTokowym Karate Kid i na Instagramowym jest filmik z linkiem, który trzeba wypełnić. Najprawdopodobniej trzeba zalogować tam kilka wideo, żeby pokazać, w jakiej jesteśmy formie, bo to nie jest tak, że to jest film od zera do bohatera i że nauczą nas tego wszystkiego. Jednak pewna sprawność fizyczna jest potrzebna. Aczkolwiek też czytałem, że pełna nauka karate nie jest wymagana, ponieważ tutaj musi być zadziałać też trochę ten system od nowa uczenia się, czyli zostania uczniem, ale tak jak mówię, sprawność fizyczna musi być. No i pewnie także niezły wygląd, więc osoby z nadwagą mają jeszcze chwilę, żeby trochę tego tłuszczyku zrzucić. A przypominam, że zbliżają się święta, więc może być tym trochę trudno. No chyba, że będą szukali worka treningowego, wtedy mógłbym się ewentualnie nadać. Dobrze, a tak zupełnie na poważnie. To tylko tak wrzucę, że w takich komediach to zawsze jest ten grubszy kolega tak głównego bohatera, który nie jest prawdy, więc oczywiście jest szansa. No dobrze, czekamy w takim razie, trzymając kciuki za tworzenie Karate Kid 2, a w międzyczasie zachęcamy do tego, żeby odświeżyć sobie te filmy sprzed lat, bo naprawdę jest do czego wracać. Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy, opowiadał o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My thoughts

The Gypsy, taki typowo bluesowy, zawsze Gypsy Woman, czyli cyganka. The Gypsy Woman told my mother before I was born. Zanim przyszedłem na ten świat, cyganka przepowiedziała przyszłość mojej mamie, że you got a boy or child coming. Będzie to chłopiec. And he's gonna be a son of a gun. No i będzie, nie będzie dobrym dzieckiem. O, inaczej. He gonna make pretty... I to jest slangowo oczywiście wszystko. He gonna make pretty women's... Co, urobi? Czy bardziej chodzi o to, że będzie miał? He's gonna make pretty women's... Może dokończmy. He's gonna make pretty women's jump and shout. Czy on spowoduje, tak? Tak. Że one, że te piękne kobiety będą napadać, szaleć... Szaleć po prostu. Then the world's wanna know what this is all about. Świat będzie chciał się dowiedzieć, o co chodzi. Tak. Od razu mówimy... Nie jest to gramatyczna piosenka, jest to blues, śpiewana takim black English i nie ma tu gramatyki. Znaczy jest inna gramatyka. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Wiesz, że jestem tutaj, każdy wie, że jestem tutaj. I'm the hoochie coochie man. Czyli takim milusim, tak? Taki milusia, ale, ale no, jednak taki nie. Troublemaker troszeczkę. Mm. He was born for good luck, that you'll see. Czyli jest zły, ale ma szczęście. I jest pociągający przez to. Mhm. Hoochie coochie man. Muddy Waters. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm the hoochie coochie man. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world will know I'm that hoochie coochie man. Seven hours on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say you were born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Właściwie to już od samego zarania. Komiksy to nie jest tylko literatura dla dzieci. Jest mnóstwo pozycji, które cieszą również dorosłych i taką jest również seria Hellboy. Seria komiksowa z pogranicza horroru, science fiction, fantasy, wydawana od 93 roku. Mnóstwo zeszytów z Hellboyem. No oczywiście to była tylko kwestia czasu, aż zainteresuje się nim Hollywood, więc jest też kilka filmów z tą postacią w głównej roli. Spektakularne, widowiskowe kino. Więc można było się spodziewać, że następstwem będą również gry wideo. No i o takim tytule właśnie opowiemy Państwu na pewno w trójce do trzeciej, jeszcze przed godziną 13. Zapraszam. nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. W dzień otwieram światła, ujście. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. Jeszcze 14 minut do godziny 13, tu trójka do trzeciej. Świat gier i komiksów no bardzo często ze sobą się przeplatają. Niedawno ukazała się kolejna gra inspirowana właśnie komiksem. Dziś w Samograju Radosław Nałęcz opowie o grze, w której bohaterem jest Hellboy. Samograj. Rok 2023 jest wyjątkowo bogaty w premiery gier. Eksperci mówią, że jest to efekt epoki postpandemicznej, gdy wiele produkcji zostało zawieszonych. Twórcy muszą zatem prześcigać się w pomysłach na zainteresowanie swoją grą odbiorców. Źródłem inspiracji są m.in. komiksy. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. W tym roku ukazała się kontynuacja marvelowskiego Spidermana. Człowiek-pająk, dostępny wyłącznie na konsole PlayStation, zdążył już zachwycić graczy i może pochwalić się nominacjami w ramach The Game Awards. O ceremonii mówiłem już Państwu. Oprócz wysokobudżetowych tytułów pojawiają się też skromniejsze, którym nie można odmówić uroku, a ich autorom serca. Niedawno ukazała się kolejna gra inspirowana postacią komiksową. Hellboy Web of Weird to owoc współpracy Mike'a Mignoli, autora komiksu, oraz studia Upstream Arcade. Twórcy postanowili połączyć siły i opowiedzieć zupełnie nową historię w interaktywnym świecie. W tytule wcielamy się bowiem w piekielnego chłopca, a naszym zadaniem jest odnalezienie agenta, który zaginął w The Butterfly House. Posiadłość stanowi wrota do wymiaru Weird, który będziemy musieli odwiedzić. Gra wyróżnia się rzecz jasna komiksową grafiką. Rozgrywka nie jest skomplikowana. Gracze przemierzają kolejne lokacje i walczą z hordami przeciwników. Hellboy obdarzony jest supermocami, więc zadanie wraz z rozwojem fabuły staje się nieco prostsze. System walki jest satysfakcjonujący, a z czasem można odblokować coraz bardziej skomplikowane sekwencje ciosów. Przejście gry zajmuje około 7-8 godzin, więc gra również nie przytłacza. Przy okazji warto zainteresować się samym komiksem, który zadebiutował w 1993 roku. To opowieść z pogranicza horroru, science fiction oraz fantasy. Bohaterem jest pół człowiek, pół demon, którego na ziemię przywołał sam Rasputin. Stało się to w 1944 roku. Pierwotnie Hellboy miał być bronią masowego rażenia, którą planowali wykorzystać hitlerowcy. Szczęśliwie Amerykanie odbili Hellboya z rąk nazistów. Chłopiec z piekieł zamieszkał w USA pod opieką profesora Battenholma. Następnie dołączył do Biura Badań Paranormalnych i Obrony, specjalnej rządowej agencji, która zajmuje się rozwiązywaniem zagadek przekraczających granice ludzkiej percepcji. Hellboy walczy z wszelkiej maści potworami i chroni planetę przed siłami mroku. Komiksy ukazywały się do 2016 roku, więc omawiana gra Hellboy Web of Weird jest właściwie pierwszą nową opowieścią od wielu lat. Oczywiście są również filmy, bo temat stał się dość łakomym kąskiem także dla producentów z Hollywood. Poza tym fani doczekali się serialu animowanego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. There's a battle ahead, many battles are lost.